والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة و سلام علیک یا سیدی خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین سامعین السلام علیکم حمد و درود و بعد اس ناچیز دی دعا ہے کلو شائن حالکن اللہ وجہ والی شان رکھن والے رب العالمین جل مجدہ الکریم دی بارگاہ اندر بوہے بدا کیا مطلب انگریزی طریقہ کار اپنانا لباس کھان پین بولن اٹھن شادی ویاہ سارے طریقے ہیں تحقیر شرع سکول والےاں دا شریعت نو حقیر سمجھنا وشیوع تحریت تحریت دا شے ہو جانا تحری اونوں آندے نے جڑا خدا نو مننے نا اے نتائج پہ گندن سکول دے اعلی حضرت کہ دے خنویر نے جڑے اے پھر ڈنڈی مارے آکھے آلہ حضرت اندے آکھے تے پھٹے وانا تے ہو جو سوراں دے شمار آلہ حضرت سکول دے نتائج پہ گردل انگریزی وضع شریعت دی تحقیر توہین تحریت دا عام ہو جانا فروغ نیچریت سرسور آلے خبیث نظریات نیچری دا پھیل جانا مطابقی نہ تھے بلکہ التزامی فرمایا اے نتائج جڑے ہیں اے سکول دے التزامی نتائج ہیں کیا مطلب جدو سکول کھولیا جاندا ہے لازم ان اے نتائج نکل آوندے نے اور نکل ہی آوندے نے کہ انہاں نتائج نو پیدا کرن دی خاطر سکول کھولے جاندے نے اعلی حضرت پہ فرمان دین اے ہوئی نتائج لین دی خاطر انگریز سکول کھول دین تے سر سور سکول کھول لے او میں پوچھنا اس یزیدی ملوانے تو او یزیدی ملوانڈیا داستے سہی اینا وچو کیڑے کام نو جائے داکھے گا کیا انگریزی طریقے اپناونا جائز ہے یا شریعت دی توہین جائز ہے یا تحری تے بے خدا دا منکر بننا جائز ہے یا نیچری تے سر سوار آنگو نا آسمان زمین مننا تے نا موجزے مننے تے نا کوش ہے اے کرنا اے اینو جا جائز آکھے گا. اعلی حضرت فرماندے نے وہ سکول دا نتیجہ اے نکلدا ہے تے اسے نتیجے لین دی خاطر سکول کھولے جاندے نے. التزام دا مطلب یہ ہوندا ہے معلوم ہویا اعلی حضرت اس لعنت نو حرام آکھن والا ہے جائز آکھن والا. ایک ورقہ ہور چا پرتا ہو اس جلد دا تے صفحہ نمبر 435 تے آ جاؤ. آپ فرماندے نے جو وجوہ شناخت آپ نے ان مدارس میں لکھی یعنی سکول دیا برائیاں جڑی لکھیاں نے کہ امور مخالف اسلام حتیٰ کہ توہین حضور سید الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی تعلیم داخل نصاب ہے. پروفیسر نو پاک دینے جو اے لکھی آئی بے شک جو اس قسم کے اسکول یا کالج ہوں ان میں نہ فقط اخذ امداد یعنی امداد لینی بلکہ تعلیم و تعلم پڑھانا پڑھنا سب حرام قطعی بلکہ مستلزم میں کفر ہے. بے شک ہٹ کے میں اعلی حضرت دی چادر تے داغ لگن دینا بڑا سب اسیں بغیرت بن گئے اسیں بے ایمان بن گئے ایڈے مرد خدا. آہا اور سنو ہن اس جلد چ آ گیا آپ تو پوچھا گیا حضور ہو جو شخص انگریزی ٹوپی و پت کوٹ پتلون محض انگریزوں کی موافقت کی وجہ سے پہنے تو وہ کافر ہے یا نہیں. غایت الاوتار ترجمہ در مختار باب مرتد میں لکھا ہے کہ جو شخص بلا ضرورت سردی و گرمی کے مجوسی کی ٹوپی پہنے وہ کافر ہے. اسی طرح جو شخص زنار باندھے وہ بھی کافر ہے مگر بضرورت اگر انگریزی ٹوپی و کوٹ پتلون بلا ضرورت پہننے والا کافر نہیں ہے تو زنار باندھنے والے کو غایت الاوتار ترجمہ در مختار باب المرتد میں کافر کیوں کہا سوال لکھیا گیا. اچھا اس کا جواب کی دین دن بلا ضرورت زنار باندھنا یا ہیٹ یعنی انگریزی ٹوپی رکھنا بلا شبہ کفر ہے. تو سکولی دے پاؤں دے شوق نال نے توجہ نہیں فرمائی کیوں بھائی وہ دے نال سردی تھوڑی لگی چنی ہے سردی دے ایڈی ایڈی موٹیاں ٹوپیاں پانیاں پیندی ہیں تو وہ جڑا آگو چھجے آلی ہوں دی ایڈ کنو آنے رہے وہ چھجے آلی یا جن دے چارے پاسے چھجا ہوئے یا اگو چھجا ہوئے آلہ حضرت فرمان دے او بلا ضرورت جیڑا پاوے بلا شبہ پانا کفرو تے سردی گرمی نال پاوے تے پھر حرام ہے کیونکہ مشابہت تے بلا ضرورت پاوے تے کفرے تے جیڑے شوق نال پائی پھر دینا ملتان اچ ہے کاظمیاں دے سکول ان ملتان اچ کاظمیاں دے انہاں دے سکول دے وچ لڑکیاں وی ٹائی لاؤندیاں ہیں سبحان اللہ گھمرو ایڈا فیض سبحان اللہ. ہن او دسو کہ اے وضع انگریز والی اپنائی اعلی حضرت فرماندا ٹوپی کفر ہے تے کاظمی خاندان ہن کنا کنا بچیاں نو کافر کیتی جاندا ہونا ہے. خیر کوئی نہیں بابا خیر کوئی نہیں ختم کھان والے دی خیر ہوندی جو مرضی کرنے نے ساری اجازت ہے سمجھ لگی نے کوئی نہ. اچھا پھر سو ایسے جلد وچ لکھیا ملان لکائی بیٹھے نے بے ایمان لکائی بیٹھے نے ایسے جلد صفحہ نمبر 244 تے لکھیا سوال کیتا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسلمانوں کو انگریزی پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور بعض انگریزی خان کہتے ہیں مولوی لوگ کیا جانتے ہیں اور کئی انگریزی پڑھے آ کے سکولی آندے نے ہم عربیوں کو کی پتا. بالکل کیا اس لفظ سے علم کی حقارت نہیں ہوتی اگر ایسا کہے تو کافر ہوگا یا نہیں؟ مرالہ حضرت دا فتوی سن فرمان دے ایسی انگریزی پڑھنا جس سے عقائد فاسد ہوں، عقیدہ بندے دا غلط ہوئے، اور جس سے علماء دین کی توہین دل میں آئے، انگریزی ہو خواہ کچھ ہو، ایسی چیز پڑھنا حرام ہے. یعنی بھاوے اردو ہوئے، سکول دا اردو بھی حرام، سکول دی پنجابی بھی حرام، سکول دی عربی بھی حرام، سکول دا جو کوئی پڑھا جاندہ سب کچھ حرام ہے. کیوں؟ ادھر آ جانے عقیدے بھی فاسد ہوندے، علماء دین دی توہین دل چاہوندی ہے. اور یہ لفظ جڑا تساں لکھیا ہے کہ مولوی کیا جانتے ہیں، فرمایا اس تو ضرور علماء کی تحقیر نکلتی ہے، اور علماء دین کی تحقیر کفر ہے. ہائے ہائے بے شک جڑے سکولی سور آندے نا مولوی کی جانن ہے، آپ فرما دے کفر ہے. او کیے راوچی بولو نا، او کیے تے ہن کنے بے ایمان کافر ہوئے پے لے لاکھی اے. پھر شوکے نے آکھی تو بہ کے ہن گیننے نہیں میں کنےاں نو کافر کرا چکے ہو، میں صرف دسی جانا گیننے تو سانے. اے جلد گئی مک، ٹھیک ہے 15ویں جلد آ گئی، سبحان اللہ. اس دو چکیاں میں ساریاں چک لیا. پھر سوال، ہون سوال جڑا ہے وہ سوال بھی سنو دے جواب بھی سنو، آپ دا پورا رسالہ ہے. جلد نمبر 15، الدلائل القاہرہ علی الکافرۃ النیاشرہ، نیچری کافروں کے خلاف قاہر دلیلاں، قہر بھریاں غلبے والیاں دلیلاں نیچری کافران دے خلاف. ادا مطلب سر سور دے سارے ٹولے نو آلہ حضرت کافر آکی جاندے نے. سوال پہ لکھیندے کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ پرور وفقہ نام ور کسرہم اللہ تعالی ونصرہم. اس سوال میں کہ اس ملک کے کاٹیاوار میں، کاٹیاوار علاقہ انڈیا کا کاٹیاوار، اس ملک کے کاٹیاوار میں ایک مجلس بنام کاٹیاوار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، اتھے آکے ایک مجلس قائم ہوئی ہے، اس مجلس کا نام ہے کاٹیاوار مسلم ایجوکیشنل کان. ایجوکیشنل کنو آندے نے؟ ایجوکیشنل کنو آدھے نے؟ تعلیمی. کنو؟ انگریزی تعلیم آلی. ایک مسلم کانفرنس تے مجلس مشاورت بنی ہے. آج کل دے اترے ہوئے ٹبیٹا اور پتا ہے کسی گل دا کونی، کانفرنس کر دینے جلسے آستے، معراج مصطفیٰ کانفرنس. اونتری دیانو اینا پتا نہیں بھی کانفرنس دا مانا ہوتا ہے مجلس مشاورت. معراج مصطفیٰ کانفرنس دا مطلب نکلے گا بھی مشورہ کرنا ہے حضور دا معراج ہویا کہ نہیں ہویا. کنے چگل جہان دے انگریز دے پیچھے اکے ہی پاگل ہو گئے. میلاد مصطفیٰ کانفرنس، وہ سمجھ دے نا کوئی بڑا وڈا لفظ ہے، پتا نہیں کی مانا ہو سی دا. میلاد کیا حضور سرکار جم گئے نے کہ نہیں جم گئے؟ پیدائش آپ دی ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تو حالے مشورہ کرنا ہے. لاکھ دی لعنت نہ مراد ایڈے پاگل دے پتر متھے لگ گئے. بڑے بڑے مفتی اساں ویکھ مفت خورے مفتی، کانفرنس معراج دی ہو رہی ہے. لفظ پہ دستا ہے کاٹیاوار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، ایک مجلس قائم ہوئی ہے. یہ مطلب ہے بے مسلم ایجوکیشنل مجلس مشاورت بنیے، بس اصل سکول دی تعلیم کیویں پھیلانی ہے کہ کرا آنی کاٹیاوار کے مسلمانوں کی تعلیمی. اگے مانا خود پہ دست دینے سائل جڑے نے کہ ماں کاٹیاوار کے مسلمانوں کی تعلیمی مجلس قائم ہوئی ہے، جن کے محرک و مختار متبعین و متعلقین علی گڑھ کالج ہیں. توجہ نہیں فرمائی جس دی حرکت دین والے کی مطلب جنہ آکھیا ہے بناؤ تے مشورے دتے اے مجلس قائم کیتی جائے تے جڑے بڑے بڑے چنے ہوئے ہیں انہاں دا تعلق ہے علی گڑھ کالج دے نال او سر سوان والا 2 اکتوبر 1916 کو ان کا پہلا جلسہ جوناگڑھ کاٹھیاوار دا نام ہے جوناگڑھ مقام پر ہوا جن کا صدر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد پروفیسر علی گڑھ کالج و سیکٹری منشی غلام محمد بیرسٹر ایٹ لا کاٹھیاواری ایجنٹ علی گڑھ کالج اور مؤید اس نے آل انڈیا محمدن نعوذ باللہ من ذالک محمد پاک سرکار دے نام کو بدلنا محمدن بنانا ڈال بنانی یہ کفر ہے یہ توہین ہے سرکار دے نام دی اور یہ توہین تنظیم المدارس آلے خنزیر جڑے بیٹھے نا خنزیرہ نے اپنے تنظیم دے نصابی پرچے کتاب رکھ کے ملہ ڈی ایف ملہ دی لکھ رکھ کے محمدن لا انہ حضور دی توہین کیتی اور قتل دے قابل لانتی نام دی اور اے توہین تنظیم المدارس آلے خنزیر جڑے بیٹھے نا خنزیرہ نے اپنے تنظیم دے نصابی پرچے چ کتاب رکھ کے ملہ ڈی ایف ملہ دی لکھ رکھ کے محمدن لا انہ حضور دی توہین کیتی اور اے قتل دے قابل نے لانتی محمدن لا ایک سور دی کتاب ہے ڈی ایف ملہ یہودیاں دا ایجنٹ سی کتا سی سور سی سر سور دے نال دا حرام دا سی انہیں حضور دے نام ایمان نال دسو اصلا نماز دے اندر بھاویں انگریز ہو بھاویں کوئی ہوے جیڑا کوئی انگریز مسلمان ہو جاوے فرض کرو کلمہ پڑھ لوے دین چاہ جاوے کیا ہو جدوں نبی پاک سرکار دا نام رہے سی نماز دے وچ وہم اشہد ان محمدن کیا وہ محمدن آکھے گا تے نماز ٹوٹ جانی توجہ نہیں فرمائی ہاں آل انڈیا محمدن نعوذ باللہ من ذالک ایجوکیشنل کانفرنس اور وائز اس کا او جڑا کہ جلسہ ہویا اس جلسے دے اندر تقریر کیتی مولوی سلیمان پھلواروی دیوبندی سی جانے جانا ندوہ اگے لکھیا ندواسی شبلی نومانی خنزیر دا مدرسہ شیطانی جیسے سارے کافر چوڑے سارے کٹھے دا کیتے اس دا ایک خنزیر جانے جاران سی یعنی وڈے رہ سی بڑا مطلب رکن سی خاص قرار پائے اس کانفرنس کا مقصد بھی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ہے جن میں اگے سنو اور ستی برادری جن میں بلا رعایت سنی ہر کلمہ گو رافضی یعنی شیعہ وہابی نیچری قادیانی چکرالوی وغیرہ ہم رکن ممبر ہو سکتا ہے اس مجلس میں ایسی مجلس کو بعض مسلمان اپنی دینی و دنیاوی ترقی کا سبب جان کر جان و مال سے امداد کرتے ہیں اور دینی مقصد و مضرت سے آگاہ نہیں کہ اسے دینی فساد ساڈا کی ہونا ہے اس کی خبر انہاں نوں کوئی اور بلا تفریق و رعایت اہل سنت کوئی فرق اہل سنت دا نہیں رکھیا گیا ہے جی وچ سارے نوں شامل کر دیتا گیا تے جناب بے دینوں مرتدوں مدعیان اسلام کو مسلمان سمجھ کر رکن ممبر بنائے بلکہ ان کے صدر و سیکٹری اور وائر بنانے میں بھی خوف خدا نہ لائے اور کوئی نصیحت کرے کہ میاں ایسی پچرنگی مسلم کانفرنس ایسی نام اراد کئی رنگی کانفرنس جڑی ہے وہ خلاف شرع شریف ہے تو یہ بہانہ بتائیں کہ میاں یہ دینی کانفرنس کہاں ہے یہ تو دنیاوی ہے توجہ نہیں فرمائی آخر جے کوئی انہوں نے سمجھاوے آخر بھائی مانو یہ سارے پلیتوں بچ لائی کھڑے جے کی مطلب ہے علی گڑھ والے سوری ویچن رافضی ویچن بھابی ویچن نیچری ویچن چکرالی ویچن تے اہل سنت بھی بچ لائی کھڑے دے تے اگوں آخر جواب دین دین میاں اساں کوئی دینی مجلس تھوڑی بنائی ہے یہ ہوئی تے ساڈی صرف دنیا ہوئی تے دنیا وچ کیڑا فرق پیندا سارے رہ جان اے جے میں اج مجلس حمل بنی کھڑی ہے توجہ نہیں فرمائی او مرو سست بنائی ذرا اچھی ہو کے اچھی اچھی بولو سبحان اللہ سست بندہ میری تقریر نہ آیا کرے ہوشیار ہو کے بیٹھے کرو ہاں ایتھے تانوں کی پتہ ہر لفظ جڑا اللہ دے فضل نال تلوار ہوندا ہے ذرا تو شاید ادھر ادھر ہوئے تو کٹ جانا ہے پھر کٹے گا تو پھر میرا کوئی مدد نہیں میرا کوئی مدد نہیں اے جڑی مجلس حمل بنی کھڑی ایویں سمجھنے نہیں دی مجلس حمل اس لیے بنی سی یہ تو دنیاوی ترقی کے لیے قائم کی گئی ہے جو ہمارا ملک تعلیم میں سب سے پیچھے ہے آیا سنیوں کو ایسی کانفرنس کا قائم کرنا اور جان و مال سے اس کی مدد کرنا اس کے جلسہ میں شریک ہونا بد دین مرتدوں کو مسلمان سمجھنا اور ان سے میل جول پیدا کرنا اور ان سے ترقی کی امید رکھنا شرع شریف میں کیا حکم رکھتا ہے یہ ہمارے ائمہ دین رحمہم اللہ تعالی وضاحت سے بیان کر کے ان سیدھے سادہ مسلمانوں کو گمراہی کے گلے اور بے دینی کے ہتھ کنڈوں سے بچا کر نامہ دارین حاصل کرے حوصلے دے مسلمانوں تو بھی صدقے جاواں ویکھ کیویں دی گلاں پوچھتے تھے ہن تے مسلمان ہی کوئی نہیں ہر شے تنی کھادی آوندے نے لعنت لائی آوندے نے کدی پوچھن گے نہیں مول صاحب اے جائے کہ نہ جائے ہن مسلمان جو نہ رہے اوے تے بے ایمان جواب آنے پر انشاءاللہ تعالی اس استفتا کچھ استفتا کو یعنی اس جڑا فتویٰ انہاں جناب دا چھپوا کر اس ملک کے کاٹھیا وار گجرات و برما وغیرہ جگہ پر بغیر اشاعت مسلمانوں میں عام طور سے تقسیم کیا جائے گا سوال لکھن والا خادم قاسم میاں گونڈل المقام گونڈل علاقہ کاٹھیا وار تاریخ 12 محرم الحرام 1335 ہجری سبحان اللہ سوال لکھے گا آج دے مفتی کی جواب دیں گے ارے بھائی اگر اکٹھے ہو کر اور یہ سکول کی تعلیم یہ ترقی کا جو کام ہے یہ نہیں کیا جائے گا تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے انگریز آگے نکل جائیں گے بے شک دلیا لکھنا تھی غیرت والا کی پہ لکھتا ہے آپ فرماندے ہیں ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے یہ دا مطلب ہے نورانی بھی گمراہ نورانی دنال دے چیلے چمچے سارے گمراہ جنے کٹھے ہو کے جناب جی مجلس دی بنا والے مجلس حمل تے جنہاں دے وڈیرے گمراہ ہو انہاں پچھلیاں دا کی بن سی الحمدللہ اور نورانیاں دے نال انہاں دے نال کوئی نہیں ساڈے نال اعلی حضرت بریلوی ہے اور اس سنو ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے کیا مطلب جڑے مقرر کرنے والے نو گمراہ ہیں اور اس میں شرکت حرام سننی واسطے شرکت الحمدللہ تا کر کے کوئی ثابت نہیں کر سکدا اتھا اندی کسے خنزیر مجلس سے شریک ہوئی ہوئی ہے کوئی ثابت نہیں کر سکدا اور بد مذہبوں سے میل جول آگ ہے اگر جلے وچ علی گڑی بھی آئے کھلن نیچی سر سور والے رافضی وچ سارے وچ اینا دلال میل جول رکھنا اگے یہ دا مطلب ہے کسے بد مذہب نال میل جول نہ وابی نال نہ رافضی نال نہ شیعہ نال چکلوالی نال نہ پرویدی نال نہ کسے بیمان نال ٹھیک ہے سونا چشتی وابی ہے وابی دے موچو گلنا سونا ایدھر آج دے برائلر بیٹھن نا وہاں دے چشتی وابی او خندیرا او تو ہر کسے نال اتحاد کی تی بیٹھا ہوں جڑا آندھا ہر کسے نال اتحاد حرام ہے سورا نال او وابی ہے تو تیرے ورگے بریلوی تلانت مڑ چخیر زمانے دے دلے او سکھر آلا ملوانڈا او شفیق صاحب او سکھر آلا او عرف یزیدی او کیا آخر دی اکے جیس دی میں نو لگا تو پکا جو بندی ہے میں کہا جے سننی تیرے ورگے اندر دے میری طرف اللہ نت تیرے دے دور سورا اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا اگے قرآن بیان فرمان دن تے حدیثہ لکھی جاندے جنہیں آلہ حضرت دا وطیرہ عادت مبارک کے سوال ہوئے گا جواب دیں دیا بارش کر دیں گے قرآن حدیث دی سمندر جو سی رب سونے دا اگے سورت تے ہاں قرآن کریم سورت نمبر 6 آیت نمبر 68 سورت نمبر 6 قرآن دیا سورتہ گل کے 6 سورت آیت نمبر 68 آیت نمبر قرآن دی کی ہے وَإِمَّا يُنْسَيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ توجہ للبول سبحان اللہ قرآن دا مطلب کی ہے اللہ فرماندا ہے جے تینو شیطان بھلا چھڈے تینو چیتا نہیں رہا تے بدمل بن لے اور جا بیٹھا فلا تقد بعد ذکر مال قوم ظالمین جدو یاد آ جاوے جدو چیتا آوے پھر ظالم دلال نہ پوی اٹھ کھڑا اور سورا نہ لکاؤ قرآن حدیث نو تواڈے تے خدا دا قہر برسے وہ کل دے مرد آج مرو آکھوے آمین حدیث پاکے چاہوں دے عالم دی موت رکھنا ہے جڑا قدی پورا نہ ہو سی پر آج دے عالمان دی موت ایسا آج دے عالمان دی زندگی ایسا رکھنا ہے یہ جنگے مرن گے انہی خیر کیوں جو عالم ہی نہیں عالم ہی نہیں عالم وہ کیڑا ہے جڑا کفر نہ رل جاوے لانتی وہ عالم کا دے اگے چل رہے ہیں چل رہے ہیں توجہ ہے کوئی نا اے پھر ہن میں تے جنہ سنانا سی دا مطلب ہی نکلیا بے سکو نیچری سکولی انہاں دی صحبت وچ بہنا وی جائز نہیں بہنا وی آلہ حضرت بہن نہیں پہ دینا یہ سور آدھے استاد بناؤ ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ ہوں اگلیاں جلداں جلد نمبر 23 ترتیب نال چل کنی جلد آ ہا ہا ہا ہا ہوں وہ بئیمان یہ فتوا نہیں پڑھیا انہیں تو نہ لوگوں سنایا سنا تو فسدا میں اللہ سن دے لکانا نہیں فتح بھی آ جلد نمبر 23 آپ تو پوچھا گیا پوچھنا آپ دے مرشد دے آستانے دے پیر سن مارہرا شریف ضلع ایٹا انڈیا حضرت شاہ سید مہدی حسن میاں صاحب سوال لکھیا 3 ربیع الاول شریف 1316 ہجری نو کی پہ لکھ دین آلی جناب مولانا صاحب زیدہ مجدوکم رب تہاڈی بزرگی ودھاوے اپنا شرعی خیال عورات کے لکھنے کی نسبت ظاہر فرمائیے یہاں عرصہ سے یہ امر مارے دے بحث میں ہے کیا مطلب حضرت دسو بھی عورتوں لکھنا سکھاو جائز ہے کہ نہیں سکول والی چکلے بھی کنجری بناو تو دور کی گل ہے نا وہ صرف لکھن سکھاو آلہ صفحہ نمبر 653 جلد نمبر 23 الجواب لکھ لو پہ حضور کیونکہ مرشد سی نا لکھا والا سوال لکھا مرشد سی نا حضور عورتوں کو لکھنا سکھانا شرحن ممنوع و سنت نصارا فتح باب ہزاراں فتنہ واہ واہ امام تیری بصیرت تو صدقہ ہزاراں فتنیاں دا دروازہ کھولنا ہزاراں فتنیاں دا اج کھلیا کھڑائی بزرگ فرما دے لے جتھے رن آپ نہ جا سکتی ہوے اتے خط گھل چھڈے گی یار نو منگا لے گی تا کر کے اج ادھر خطوں کے نام دن آم ہو گئے لے ادھر موبائل فون دن آم ہو گئے لے تائید کرو ایماندار دسو سچی گل ہے منو اتنا منو سو سال پہلو گل کر جاوے نا تو ہمیشہ واسطے باہر وہی نظر آتی جائے یہاں گلے سورا کی تو تھلے نہیں دستا بلکہ میں کی آخا یہ اپنی تھی نہیں دستی اور کی ویکھن گے شوکا روزانہ اپنی تھی نلتا چھڈن چلیا وا اور شوقے نو میں نہ بے ایمان اللہ دے فضل نال ساڈی جمدی بچی کدی باہر نہیں آئی یہ تا کر کے غیرت والے ہیں تے غیرت والیاں گلاں منہ وچ نکلدی ہے نا جیڑا روزانہ اپنی چھڈ کے آوے انہیں دوجیاں دی کتھے چھپانی ہے دوجیاں دی عزت کتھے بچاؤنی ہے جڑا اپنی لٹائی کھڑا ہوئے ہوں آلہ فضل بھی فرما دے ہزاراں فتنیا دا دروازہ کھول دینا ایک رن نو لکھنا سکھاؤ دے نال اور مستاں نے سرشار کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے آخر رن ایویں سمجھ ہاتھ تلوار دینی ہے تلوار دے کے اپنے اپنے دین اپنے ایمان اپنے خاندان دی عزت نو تلوار دے نال وڈی ٹکی جاتے ہیں فرماندے نے قلم نہیں عورت دے ہاتھ وچ تلوار ہے ہائے ہائے ہائے ہائے تاں تے پیر مہرے علی شادی اماں نہیں پڑی تا تے پیر سیال دی اما مبارک نہیں سکھی تو صادق تے کرے اور سنو جس کے مفاسد شدیدہ پر لفظ ویکھ امام دے اے تے خنزیر ان لفظ نہیں بول سکدے جڑے امام لفظ پہ بولنا ہے فرمان دے نے جس کے مفاسد شدیدہ پر تجارب حدیدہ شاہد عدل ہے اکھے عورتاں نو لکھنا سکھان دے جڑے فساد ہیں انہاں دے اُتے پکے تجربے ہو چکے ہیں جو فساد کنا پیندا ہے متعدد حدیثیں اس سے ممانعت میں وارد ہیں اکھے ایک نہیں کئی حدیثاں عورتاں نو لکھنے سکھان تو منع کرن تے آئی ہیں ہون کیونکہ ملہ لگ گئے ہیں یہودی دے مگر ہون آندے نے اعلی حضرت دا دور اعلی حضرت جڑا سی نا اے سی سخت کیونکہ دلا بندہ جڑا ہے وہ غیرت والے نوں سخت سمجھدا ہے توجہ نہیں فرمائی یار ہن میں ایک مثال دینا بھئی جڑا موڑا سٹی بیٹھا ہوئے باہر موڑا باہر سٹی بیٹھا ہوئے اس بے غیرت نے ایک بندے نو جدو ویکھنا ہے وہ کلاشن کوف لئی بیٹھا ہے وہ آندا ہے اوئے میں اپنی عزت تے پہرا پہ دینا تو اس دلے تے آکھنا تو تے سختی بنا اے اصول ہے بے غیرت ہمیشہ غیرت مند نو سخت آکھدا ہے اعلی حضرت کیونکہ سن غیرت والے اے ملونڈے ہیں بے غیرت اے تا کر کے اعلی حضرت نو ہونا دل او سخت سی تے اعلی حضرت واقعی سخت سی پر کدے تے سخت سی کفر تے برائی تے کافراں تے بے ایماناں تے تے اے سختی میرے نبی دے غلاماں دی وڈی نشانی ہے فرماندنے کل کے رضا ہے خنجر کل کا اکھ دینے کلم نو کلم جدنا لکھی دے آپ فرماندنے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برک بار آکھے میری کلم نہیں ہے تے خنجر تے خنجر بھی عام نہیں خوخار خنجر جڑا باطل دا خون چوس کے کڑ کے بار پھٹے گا برق بار برق بار برق اندر بجلی رو بجلی برساندا ہے اکھے میرا قلم کی چل رہے کفر تے باطل تے میں بجلی برسائی جانا وا کل کے رضا خنجر خوخار برق بار آدا سے کہہ دو منا اے نشر کرے اگر دین دے دشمنا نبی پاک دے دشمن ولیاں دے دشمن صحابہ دے دشمن اہل بیت دے دشمن انہاں ساریاں نو دس دیو خیر مناؤ شر نہ کرو نہیں تے میرا خنجر چل جانا جی کیوں بھائی ہے سخت کے نہیں ہے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان اللہ سورہ قران فرماندا ہے جڑے نبی سرور دے نال لے او کافراں تے سخت نے آپس وچ مہربان نے ور سنگیاں کافراں تے سخت ہونا نبی دے نال رہن دی نشانی ہے سبحان نبی دے نال نے یا کنجر دے نال نے اے یہودی دے نال نے دلیاں دے نال نے بے ایماناں دے نال نے شیطاناں دے نال نے تا کر کے بے ایماناں دے حق وچ نرم نے تے جڑا دین والا چشتی ورگا ہوے او دے حق وچ سخت نے پر تانوں ایک لطیفہ سناواں سبحان اللہ چوچک کے ضلع اکاڑے چ چوچک واں دے نال جاندے ہو نا اتھے اتھے پرسوں تقریر تھی سید اسد دی جڑا مناظرہ تے میرے نال پیا اسی تھان سے انہوں پہلو بلایا گیا سی تے میں اندر پرلے پاسے تھا تے اسی تھان سے ارلے پاسے تھی ہوں مپال کے نہیں سی مپال کے تو باہر چوچا کے سی پہلو مپال کے سی انہیں کیتا فون جلسے والے نو میرے تے سوال کوئی نہ کرے میں تاں ہونا یہ کل اتے مپال کے دے رہن والے ماسٹر لیاقت صاحب میرے بیلی نے انہاں مینوں ساری گل سنائی لیاقت اپنا لیاقت انہاں سنائی فون دے اتے کل میں اچھا کہنے لگا وہ جڑا آندا ہے اٹھو کوئی ہے سوال کرن والا آندا ہوندا ہے ایک پھانا ٹھکیا ہے آندا سوال کوئی نہ کرے انہاں آکھیا جی اسا کوشش تے کران گے پر وہ کوئی آ گیا تے پھر تے وہ مپال کے والے آن گے اپنے پتی جنوں پتہ نہیں کنوں جلسے دے گھلیا سو آکھیا سو انہاں نوں آکھیا جے مینوں اٹیک ہو گیا آپ آیا ہی نہیں بس میں کہ پتر حوصلہ کر حوصلہ کر بچے ہلے ہلے دے سامنے آنا ہے وہ جڑا چشتی دیا تقریر سنن والےاں دے سوال نہ بچاوے وہ چشتی نہ بچاوے گا اور لطیفہ سنو سنا وا میٹھا خان جان دے میٹھا خان یہ ہن کی یہ حضرت صاحب قبلہ ساڈیاں گلاں سن سن کے نا ڈیرا غازی خان ہے بستی چھینا جام ڈیرا غازی خان تو جام پور روڈ دے اوپر بستی چھینا اوتھے ہن ملونڈیاں کیتا جلسہ میرے خلاف ہن ملا ایک اوتھوں دا او پیا جناب گاٹا پھاڑ پھاڑ کے پیا تقریر کرے خلاف بولدا رہیا میٹھے خان اٹھ کھلوتا اینے آکھیا میرے چار سوال ہیں وہ کیسے دائی پئی میٹھے خان سوال کرتا ہے تو سارا کچھ بچایا پیا میرے کو پی کسی وہ سوال وہ اٹھ کھلوتا انہیں آخیا جی میرے چار سوال ہیں انہیں ہاں جی انہیں ہاں پہلا سوال یہ دسو بھائی دودھ تے پانی نو رلاؤن والا کون ہوتا ہے آخر بھائی مان ملوڈے نو کی پتا نہیں بھی یہ سوال کون پیا کرتا ہے کون ہے کی پیا بولتا آخر دودھ سے پانی ملا رکھا آخر بھائی مان انہیں آخیا دودھ سے پانی دونوں پاک ان کے پلیت انہیں ہاں دونوں پاک انہیں آخیا دونوں پاک چیزاں ہونا انہوں نے رلاو والا تو بئی مان ہے تو جڑا کفر تو اسلام رلاوے وہ سکول ہے اسلامیات تو کفریات انہیں آخیا کتنے انہیں یارویں انگلش چکی تو جدید لکھے دان خدا دے بچے انہیں آخیا ہوں دس ہوئے ہوئے ہوئے ملان دی آئی جان شکنجے اندر جوں ویلنے بچ گنا پوری تقریر دے اندر ایک جواب نہیں بن پیا میں کہ ہوا اتری دا یہ میٹھا چار دن ساڈے نال بیٹھا ان دے ایک سوال دا جواب نہیں پٹ سکیا اتری دا ساڈے تے کی کیچڑ پیا اچھا اللہ دے فضل نال دنیا چ کوئی نہیں جمیا نہ کوئی جم سکتا ہے ہاں رب موڑا ہی بند کر چڈن کوئی نہیں نکل سکتا قسم خدا دی کر کے آنا گل کرنے والی ایسا چشتی بزرگوں نے پانی نہیں پیتے مڑ ساڈے ولی مربی نے کوئی عام تھوڑے نے اصا کسی ملوڈے کے سبق پڑھے ہوتے مڑ مار کھا جانی تھی اصا انہوں نے سبق پڑھن جنہوں نے رب پڑھا تا مار نہیں کھا سکتے اللہ دے فضل توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ٹھیک ہے قبلہ ہوں عورتوں لکھنا سکھاونا گھر وچ بھی جائز نے حرام نہیں مکروہ تاہا مکروہ تاریمہ حرام آکھنے آلہ حضرت نے اس رسالت مکروہ تاریمہ حرام لکھیا ہے گھر وچ نہ سکھایا جو اسے وچ آلہ حضرت بھی لکھیا ہے تے نوادر الاصول حکیم ترمذی دی حدیث دی کتاب میرے کول چار جلدہ اندر پئی ہے حضرت لقمان سیدنا لقمان جاننا ہے جنہاں دا قرآن ذکر آیا ہے آپ اپنے زمانہ اقدس دے اندر مدرسے دے نال گزرے ایک لڑکی دے ہاتھ وچ قلم ویکھیا آپ نے فرمایا اے تلوار کدے واسطے تیز ہو رہی ہے حدیث دی کتاب اندر اور اعلی حضرت بھی لکھیا ٹھیک ہے اچھا جی صفحہ نمبر 686 جلد ہوئی 23 ہوں کی ہے آپ سرکار تو سوال کیتا گیا. آج کل مسلمان جو تکمیل یونیورسٹی کی کوشش کرتے ہیں اور چندہ فراہم کرتے ہیں وہ ثواب ہے یا نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی. ہوں آلہ حضرت کی لکھ دے پائیں سوال لمبا ہے. پھر وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ سب سے زائد اہتمام سائنس کی تعلیم کا ہوگا. سائنس میں وہ باتیں ہیں جو عقائد اسلام کے قطعاً خلاف ہیں. بچوں کی تربیت دینے، تہذیب و انسانیت سکھانے کے لیے دنیا بھر میں کوئی مسلمان نہ رہا. عرب، مصر، روم، شام، حتیٰ کہ حرمین شریفین کے علماء مشائخ میں کوئی اس قابل نہیں. ہاں کمال مہذب و شیخ تربیت و پیر افادت بننے کے لائق یورپ کے چوڑے ہیں. اے صدقے وا صدقے. اگے سن، جیڑی آنکھیں یونیورسٹی بڑھائی گئی، سال ہر سال سے جو علی گڑھ کالج انہی مقاصد کے لیے قائم ہے، جڑا دس دے ہو مسلمان ترقی کریں گے، فلان کریں گے، فلان کریں گے، جڑا علی گڑھ کالج سال ہر سال تو اسے مقصد واسطے بنے. آواز کھولے، آواز کھول مرے. اس کے ثمرات ظاہر ہیں. علی گڑھ دے علی گڑھ کالج سر سور والا، وہ ثمرات نتیجے آلہ حضرت پہ بیان کر دیں. اس کے ثمرات ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کو نیم عیسائی کر چھوڑا. آخر جڑا سر سور کالج بنایا ہے نا، وہ تو نتیجہ یہ نکلا کھڑا ہے کہ انہیں مسلمانوں ادھا عیسائی بنا دیتا ہے. کنا اس کے اکثر تعلیم یافتہ اسلام و عقائد اسلام پر ٹھٹھے اڑاتے ہیں، مذاق. ائمہ علماء کو مسخرہ بتاتے ہیں، خود گردی. بس سورت احزاب وہ 22 سپارا، اللہ فرماوے لچکدار لہجے کے ساتھ مت بولو. لانت بھیج انہیں سورا تو اچھی آواز نال جڑے ناتا بنا دے نے. جیڑا نہیں بھیجے گا اندر تے میری طرفوں تھوک دے حساب تے لانت. اور تنو حکمیں مرد گھرج کوئی نہیں باروں کسے گل کیتی جواب دینا پیا کخت لہ جا ہوئے کیا نے کیا پوچھے چل جا. تاکہ اگلا سنے تو انہوں پتا لگ جاوے کہ نکلو نکلو. وہ سمجھ لگی کوئی نہ. رب آخے لچکدار لہجے نال نہ بولو، لا تخضعنا بالقول. تے نات جب سر چاہتی ہے تو سر لچکدار نہیں ہوتی. معلوم ہویا ہے تے کنجر قرآن دے منکر بنے گلن. ایڈے موٹے لفظ رب دے قرآن دے سامنے نہ نہیں دستے، پر دسن کی انہوں نے آخر سور دوال ہے. توجہ نہیں فرمائی. سور دوال اڑ دے ختم دا مسئلہ ہوئے نا تو پھر آکھن گے وہ نکر میں وہ اوپر جو اوپر اس دائیں طرف سے بائیں طرف اور ہور کتھے دیوبندیاں تے دیوبندیاں نو یا اوقاف جڑے اللہ دے ولیاں دے دشمن آکھن دربارہ تے جانا حرام. شرک شرک شرک شرک. پر جدو اللہ دے ولیاں داتا حضور حضور داتا حضور حجویری سرکار دے دربار مبارک دا چندہ کٹھا ہو گئے اوقاف لے جاوے پھر سارے دو گندی ملوندے آکھن سانو بھی تو دے ہو نظرانے اور پناہ رہا کے نظرانہ. چپ کر چپ چپ چپ چپ چپ نظرانہ کہاں کی ہے؟ چپ کر جا چپ کر جا. یہ پھر ہے دے اتے لانت دلے ملا ہے سورا. جے داتا دربار بکرا لے جائیے جدو لے جائیے اس لیے حرام ہے، جدو کو کے پک جاوے تے اوقاف والے لے جان پھر تیرے واسطے حلال ہے. پر بغیر تاں کوئی مطلب نہیں ہوتا. بےمانوں دا کوئی مطلب نہیں تا کر کے دے بندے انہاں نوں عالم آکھنا وی حرام ہے قسم خدا دی کر کے اللہ دربار ولیاں نوں بیٹھا ہوئے جاوے دے بندیاں تے وہابیاں تے میں اوقاف دے ملا شوکے نوں جے اپنے پیو دے ایک وار تقریر کر حق ادا کر اوقاف والیاں نوں آکھ اللہ دے ولی دے دربار دا پیسہ دے بندی نوں دینا حرام ہے کار کار تقریر جے سویرے چھٹی نہ ہوئے تے اللہ علیہ فضل اللہ میں نے بھی خریدہ لڑے کتے بلے سائے سن آج تو 10-15 سال پہلو میں نے آکھیں تھی تین لوا دینے اوقاف اچ اوقاف اچ میں کہا شیر پنجرے آج نہیں تڑی دے اللہ علیہ فضل دے کرم نال میں یہودیاں نے پنجرے آج تڑی چڑھا لا نہیں میں نے نہیں تڑی آجا سکتا میں تے میں کھلے ہی رہنا پھر دیکھے آئی کھلا شیر حملہ کیوں کرتا ہے اللہ دے فضل اللہ حملہ ویس نالے جتنے حملہ کرے گا کو کوئی نہیں پہنچا سکے گا اگے سونا لے اگے اچھا وہ گل آ گئی تو پرائمری گائڈ دی تھوڑی جی گل تو سنا چھڑا چوتھی دی پرائمری گائیڈ چوتھی دی اور چوتھی دے بھائی مان جدو بن گئے تو اتریا نہ کیا شروع تھی ایک ملونڈا ہے اس آخیا جی دسویں تک تو کوئی حرج نہیں ہے نا کم از کم چلو اوپر نہیں جانا چاہیے میں کہنا مطلب یہ نکلا بھی چھٹاکی ایک ٹٹی کھا لو شیر نہ کھاؤ چھٹاکی میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا ادھر دیکھو پرائمری گائیڈ اردو سکھائی جا رہی ہے صفحہ نمبر 49 میلا چراغا کا آنکھوں دیکھا حال آہا میلا چراغا نہیں لگ رہا ماتھو لال حسین والا ہن پہلے لفظ تے لکھیا ہے میلا میلا ہوندا ہے کافراں دا عرس ہوندا ہے ولیاں دا میلے وچ سارا کنجر خانہ آ جاندا ہے عرس ہوے گا جڑا ساری پلیتی تو پاک ہوے اور بال سکھ لیا پڑھ لیا چوتھی تو کہ میاں میلے ہوندے نے بن گیا بھائی مان اگے چل ہن ٹولیاں دیا ٹولیاں پیاں جاندیاں تے بالاں نو کی پے سکیندا چنانچہ ہم نے ایک صاف ستھرے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میلے کی سیر کو نکل کھڑے ہوئے ایک جگہ آسمانی جھولوں کا مزہ لے رہے ہاں ایک جگہ آسمانی جھولے آسمان سے باتیں کرتے نظر آئے جوان مرد عورتیں ان آسمانی جھولوں کا مزہ لے رہے تھے لفظ تو نہیں پہنچے کیونکہ تواڈے واسطے تے گل ہی کوئی نا جوان مرد عورتیں جھولوں کا مزہ لے رہے تھے پہ گئی عشق دیا پینگا ہوں جیڑے دلے چوچے نکے نکے پڑھن گے کہ جوان مرد عورتیں میلیاں دے اتنے جا کے تے جھولے جھول دے نے وہ باجی اپنی لے جان گے کہ نہیں جھولے جھولے گی زلفاں کھلن گیاں چہرہ کھلے گا اگے میلا نظارہ کرے گا کہ کنجر ماں پیو دی نسل انج جھولے جھول دیے تے کوئی ادھروں کھلو کے اکھ مارے گا تے جڑا جھولے جھولا والا لے انہیں آخر بی بی اتو چڑھ اتو اٹھ بی بی ادھروں چڑھ بی بی ادھر ادھر چڑھ بی بی لاکھ دی لعنت نبی دی شریعت آکھے عورت مسجد وچ نہیں جا سکدی سکول آکھے جھولے جھولے کنجری دے چوتھی دا سبق اگے سن. ہم نے اچھا اور آگے موت کا کنواں نظر آیا. جی اندر تے کون ہوندے ننگے کنجر اندر کفرے اودے تے ٹکٹ لینا حرام اودے تے جانا حرام. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں انج دے ناچ گانے یہ ہو اے سارے کام اسلام دے اندر انج حرام ہیں جڑا انہاں نو جائے سمجھو پکا کافر مرتد دے دار اسلام تو خارج ہے. اعلی حضرت فتاوا علیا کتاب النکاح رسالہ رسوم شادی کلا رسالہ بھی مل جاندا ہے بازار وچوں لا کے پڑھ لے. اور فرماندے ہیں جویں ڈوم میرا سی نچدے جاندے ہیں جویں جڑا بندہ انج نو جائز سمجھے آکھے اس وچ کوئی حرج نہیں او کافر ہے تے جڑا آکھے تعلیم ہے اے فرض ہے عمرے اتنا میرا آلہ حضرت یہ تو ہون دی گل ہے آلہ حضرت جی یہ نال پڑھ لیں کتاباں تے مڑ فتوی پتہ نہیں کیویں دینے اگے سن. اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں اے فتوی اعلی حضرت دے فتوی دے الفاظ. جو ایسی جگہ اپنی لڑکیوں کو بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے. دیوس وہ جد بارے حضور فرمایا ہے دیوس تے جنت حرام ہے. آپ فرما دے یہ ہو جائے بندے آتے دیوس تا لفظ بولو ٹھیک ہے. ہوں اسی دے وچوں فتوی توجہ ہے میں آخیا تو منا جڑا سوال لکھ کے میں مناظرے واسطے دیتے انہوں نے لکھیا کہ انگلش حرام لے گئے رہی ہے وہ اتری جانو اصل لفظوں کی سمجھ نہیں لگتی کہ لفظ میں کی لکھنا ہوئے تو جہل کٹے اترے مفتی تے بن بیٹھے کسی ہوں میں سیان مثال دینا ہونا بھی گدڑ دے پچھوں جو چھج چا بنو گدڑ دے پچھوں چھج چا بنو تو نمبردار بن جائے گا. گدڑ لقب لگ گیا مفتی کا تو کہ مفتی چ بنایا جنہوں لفظ ہی سمجھ نہیں آتے. میں آخیا حرام لگا رہی زبان فی ذات ہی کوئی حرج نہیں رکھتی کوئی زبان جس کی ہے وہ بولتے ہیں اسلام نہیں روکتا. توجہ نہیں فرمائی یار جس قوم کی زبان ہے بول دل بولن اسلام نہیں روکتا لیکن جب کوئی زبان کسی حرام کام کا ذریعہ بنے گی تو ضرور حرام بن جائے گی. یہ میں سمجھا چکی ہوں. آلہ حضرت دے سارے فتوے اسی گل دے اوتے نے. ہوں سنو سناوا بولو جڑا فتوا ہوں سناؤن لگا یہ شوق کے مونج تو اسے نہیں کٹنی ہے نا یہ لوگ یہ اتے ملتان انہیں پڑھ کے سنایا ہے ہوں شرح تو اس اپنی مرضی بھی کرنی تھی کیونکہ بیٹھا جو باندھ رہے تھے. اس خیال سے انگریزی پڑھنا اور پڑھوانا بچوں کو کہ اس میں عزت جاہ دنیاوی ہے دنیاوی کوئی سانو عہدہ ملے گا یا حصول دنیا کا بڑا ذریعہ ہے جائز ہے یا ناجائز. صفحہ نمبر 709 جلد نمبر 23 پوچھنے والا ہے صادق علی خان 25 شوال 1336 آپ فرماندے پین سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب وغیرہ جنہ کتاباں چنج دے سبقن آسمان حد نگاہ ہے ایدی کوئی حقیقت نہیں آسمان دا وجود کوئی نہیں صرف ایک ساڈی نگاہ رک جاندی ہے بس. آفتاب گھمدا نہیں بلکہ زمین آسمان سورج دے آس پاس گھم دیئے اے جد لکھیا ہوئے وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو جانے یہ سارے کفریات ہیں تو سکول دا ہن نظریہ یہ ہوئی ہے زمین تے سورج. چلو یہ مطلب یہ سکھا یہ تو کفر سیکھتے پے نا. ایسی تعلیم حرام ہے, اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام کام میں امداد ہے اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام ہے. تو ہن کافر دا قانون حرام ہے کہ نہیں؟ میں ایک تانوں اعلان بھی کر دیاں, موضوع میں ایک نواں لایا بالکل نکور, تانوں ساری زندگی نہیں سنایا, باہر سنا ہے. اللہ تعالیٰ باہر چ بنوایا تو سنا ہے. ضلع رنگیال خان بیان کیتا, شہر رنگیال خان کرم پور ضلع بہاڑی بیان کیتا ہے. قانون دا نام ہے, موضوع دا نام ہے اسلامی نظام حکومت اور انگریزی نظام حکومت کا تقابل. جیڑی اللہ سونے نے مڑ اتنے گلان کرائیاں تے قانون انہاں دے تاجرہ تے پاکستان کھڈ کھڈ کے لے آندے نے. تہاڈے ملک دا قانون تے جیڑے تاجرہ تے پاکستان ہیں نا, ہن تے جیڑے بن رہے بن رہے نا, ہن تے جیڑے ہن تے آ گیا نا زنا رضا مندی کا زنا جرم نہیں. وہ تو تم سمجھایا سی, سجایا سی نا, مطلب بھی وہ تو سمجھایا سی کہ نہیں؟ وہ سمجھایا سی تاجرہ تے پاکستان دفعہ نمبر 377 میرے کول پئی, میں تھانہ نہیں مسجد بیٹھا, میں منشی نہیں, میں ایس ایچ او نہیں, میں ایک مصطفیٰ دے دین دادنا خادم ہاں, لیکن او شیطانی قانون میرے کول پیا مونج کٹن واسطے. اللہ دے فضل نال تھندار تو لے کے تے اتے تک جج تے سپریم کورٹ تک میرے نال بہ جان, اس قانون دے انہاں دی اپنے قانون دے ایک ایک صفحے تے بحث میں کراں گا. اگر میرے تو جیت جان تے میں انہاں نوں ثابت کر دیاں, میں ثابت کر دیاں کہ کفر لعنت تے انسانیت دی دشمنی ہے تے جرائم دا فروغ ہے, یہ بدماشی ہے قانون نہیں, ظلم ہے قانون نہیں, میں ثابت کراں تے ٹھیک نہ تے میں نوں چراہے تے پھائے لاں. میں سکول نہیں پڑھیا, کیسی عجیب گل ہے, سکول پڑھے جڑے آنے نے ہم قانون دان ہوں. ایک قانون چا سن سنا, دفعہ نمبر کن 377 377 لکھا کی, اگر کوئی بندہ کسی مرد دے نال کسی عورت دے نال یا کسی جانور دے نال غیر فطری فیل کرے, دوجے پاسو استعمال کرے, وہ سزا کم از کم 2 سال زیادہ تو زیادہ 10 سال نال سزا نال جرمانے کا بھی مستوجب ہو سی, یا پھر دونوں کی سزا دیتی جائے گی, یار ایک کی سزا دیتی جائے فقط جرمانہ یا 10 سال. ہوں اتنے قابل غور گل کہی ہے, ویکھنے سے یہودی دلے تو یہودیاں نے تٹوا لانتی دے قانون کی نے, عورت نال کوئی اگر بدکاری کرے وہ سزا بھی 10 سال, جے کوئی کھوتی نال کرے تے یعنی عورت دے کھوتی سدکے رنا جلوس کر دیا نہ دیا مول بھی تو سارے حقوق ماری جاتے ہیں. لے کتیاں لے کھڑی حق ہو گئی ہے کھوتی کے برابر, امرے بولتے سی اے انگریز آپ ہی کھوتیاں تو بھیڑے, انہوں نے ماما بھی کھوتیاں تو بھیڑیا, انہیں آپ ہی کھوتیاں دے برابر کرنا سی قانون, انہیں 13 بھی یہ چل چلایا سکولی دلے کافر نے نہ وہی قانون اتنے چلا چلے. حالانکہ اسلام دے اندر عورت جن مسلمان دی جنت دے حور دا مقام رکھدی ہے. بی بی سکولے رل جا باجی کھوتی دے نال پر فرق اینا ہے وہ چولتا والی کھوتی انہاں صحیح آکھے کھوتی تے جڑا مرضی آتھر پا لے تے سکولن تے جڑا مرضی آتھر پا لے اے مرد اے بخت والی لت وی نہیں ہلاوندی کھوتی تے لت وی مار چھڑدی ہے پر اے بخت والی آندی ہے میں آپ ہی مار لیندی ہاں روزانہ فلم لگنی ہے نہیں لگتا موٹے کھوتی لت مار دی ہے کنجری لت وی نہیں مار دی کھوتی نال وہ تو مسلمانوں دیا عورتیں سن جڑی پرد ہوں سن جنہیں کوئی اکھ ویکھدا سی تے گولیاں وجدیا سن پر سنو میں ایک نکتا نواز دسا تمہیں پر سنو کافر کیوں دلے ہوں نے کافر پوجا کرتے ہیں بتوں کی تو بت ننگا بنا جا کے عجائب گھر لاہور ویخ لاہور دے عجائب گھر دے اندر مورتیاں پہ شرمگاہ بنا چھاتیاں بنا رنہ کی شکل بناؤ گے تو ہر کچھ ننگا کریں گے مرد کی شکل بناؤ گے تو پشاب کی نالی نال بناؤ گے اور جنہ دلیا اپنا خدا ننگا بنایا وہ آپ کتوں لکن گے اصا مسلمانوں کا خدا پردے بچ سا رب ہوے دستا نہیں جب سا رب پردے آ رہا ہے ساری عزت پردے بچ کیوں نہ ہو تینوں اس تینوں رب بے شان دتی سی اس آخیا میں بھی لکیا وا تم بھی پر کتیاں جو رہ گئی ہیں کوئی عورتاں بنتے مڑے اب میں آنا ہوں جنوں مرد آخے لک تو آخے پرا مارا اترا پتہ نہیں کہڑے مولوی دے مسئلے سونا ہے وہ کھوتی ہے عورت نہیں عورت ہوے جدا اندر بولے میں لکاں فرمائی گل آ گئی ہے میدان چ کر چھوڑا اما عائشہ صدیقہ مادر ملت اسلامیہ دی گل مشکات شریف دے اندر لکھی جڑا نبی پاک سرکار دا رولین والے یہ اما عائشہ دا حجرہ حضور پاک اتے ہی سال فرمائے اتے ہی دفنائے گئے نے کیونکہ نبیاں دے جنازے اٹھتے نہیں قانون اتے وصال فرمایا سرکار دفن ہوئے مشکات فرما دی حدیث مشکات اما عائشہ فرما دیا نے جب نبی پاک دفن ہوئے نے میں کپڑا منہ تے لین تو بغیر پر اپنے حجرے میں داخل ہوندی سا میں سمجھتی سا میرے شوہر دفن ہوئے نے جب حضرت ابو بکر دفن ہوئے میں مڑ بھی منہ دے پردے تو بغیر جاندی سا میں سمجھتی سا میرے باپ دفن ہوئے جب عمر دفن ہوئے نے میں منہ تے کپڑا پا کے جاندی سا مینو عمر تو حیا آندی سی اور میں تھوڑے تے سوال کرنا کسی ملہ کو مینو پوچھ کے دیو کسی قرآن حدیث سے آیا کہ اللہ فرمایا ہوئے قبر والے تو پردہ کرو توجہ نہیں فرمائی مرے کنا چوا کے سٹ لو کوئی مائی دلال میرے سامنے آ کے مینو آیت کٹ دے حدیث کٹ دے جس سے اللہ فرمایا ہوئے قبر والے تو پردہ کرو حکم نہیں آیا پر بی بی پاک عورت سی نا اندر بولیا میں کیوں نہ آخا جی کتی آخیا جائے پردہ کر تو آخ مارا کتی کھوتی ہے رن نہیں رن ہوے جا اندر بولے آخو مرے سبحان اللہ تُو صدقے جاواں مادر ملت پتہ نہیں کیڑی کھانگڑ نو بنائی پھرنا سکول والے مادر ملت اس کھانگڑ نو بنائی پھر دے جڑا چھاٹا نکلیا ہوندا ہے سرخی لگی ہوندی بڈھی گھوڑی لال لگام تے پرہا بھی بغیرت باجی بھی بغیرت دوواں ٹبر نے ٹبر ہی بغیرت او کٹھے ہو کے تے جناب کدی انگریزاں دے نال فوٹو پہ لتھ لی کدی ہندوواں دے نال پہ لتھ لی چوکے ٹنگی کری پھٹے لانے تے مادر ذلت مادر ذلت مادر ملت نہیں مادر ملت سیدہ خدیجہ وے اللہم عائشہ صدیقہ وے اے ای مادر اے لعنت پونے سکول دوتے نا مراد ہے یار ایمان نال میاں نے تے کوئی سورا تو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کی بلا لو دو لا کدی لا نظر ہوئے وہ میرے مولا سکولی تے کدی متھے نہ لگے ایمان نال دعا کرو سویرے جے اٹھیا کرو نا آکھو مولا سکولی متھے نہ لاں سور متھے لاں سور قتل مارے گا جان لوے گا سکولی قتل مارے گا ایمان لوے گا قدر فرماندے نے بے ایمان اچ وسن دی بجائے جنگل دے جانوراں وچ وسنا بہتر ہے توجہ نہیں فرمائی عمر تن دین جو کسے نہیں سنا سبحان اللہ اسلام نہیں سنیا تو ختم سنے ہاں اچھا اور ختم بھی بیگ ہے اور باقی اور بریل بھی ملا جڑا نا بریلر یہ ہن ختم دے نیڑے بھی نہیں آون گے اونا چھر جنہ چھر تھبے نہ دیو ہر پاس رشوت چلنی ہے نا آخری گل سنا ہوا دے وقت مکانا فتح وارد ویا جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 533 اے فتوہ پہلو بھی سنا چکے تھا لیکن آج کیونکہ اس موجود احوال نال سنانا پہ رہے ہیں اس واسطے ضروری انگریزی پڑھنا جائز ہے یا نہیں زی علم مسلمان اگر بنیت رب نصارا انگریزی پڑھے اجر پائے گا اے ہن اونے استدلال بنایا ہے اس تو ہن اعلی حضرت سرکار جو نال شرطاں لکھیاں ہیں وہ شرطاں ہی انج دیاں ہیں کسے زی علم جو پوریاں ہوندیاں ہیں تو سب پہلے سن آئے ہو کہ آپ نے فرمایا بے ایمانا دی صحبت ہی نہیں بہنا تو سب خود سمجھدار ہو جی انگریزی پڑھی پڑھے گا تو صحبت تو بغیر ہونی آلہ حضرت ہر پاسو بن نہیں ہوں دینے اور دنیا کے لیے صرف زبان سیکھنے یا حساب اقلیدس جغرافیہ جائد علم پڑھنے میں حرج نہیں بشرط کہ ہمتن اس میں مصروف ہو کر اپنے دین و علم سے غافل نہ ہو جائے ورنہ جو چیز اپنا دین و علم بقدر فرض سیکھنے میں مانے آئے حرام ہے تے سارا ہائی مانے اینج مانے جو تھڈوں جڑے ملا زی علم بن دے اونا دے مدرسیاں میں سے جو انگریزی آئی ہے اونا دے نال مدرسیاں دے وچ نال کفر وی لئی آئی ہے وہ تو ہن کفریات جدو میرا مناظرہ ہونا ہے تے کفریات کھولاں گا یا مناظرہ جے نہ ہویا نہ آئے تے پھر میرا اے ہے یا ہو سکتا ہے میں پہلو ایک کام کراں میں تنظیم دے سارے کفریات لکھ کے پڑھو سارا کچھ لکھ کے تے فوٹو کاپیاں کرا کے تے پورے ملک دے جڑے بیٹھے نہ اے مفت خورے انہاں ساریاں وال گھال دینا حضرت جی دسو اے جائز ہے کہ ناجائز ہے اے کی میرا ارادہ ہے پہلوں سارا کچھ منگا لواں تاکہ ادھروں مناظرے تے آون تے ادھروں ہر شے سامنے رکھاں اعلی حضرت جو لکھا وہ ممکن نہیں اس واسطے اگے نال شرطاں نال لا چھڈیاں ورنہ جو چیز اپنا دین و علم بقدر فرض سیکھنے میں مانے حرام ہے اس طرح وہ کتابیں جن میں نصارا کے عقائد باطلا چلو آگے گل آگئی گالوں نے حرام تلک شریعہ اور کی لکھ دا ان وقت حرام لے گئے رہی وہ کتابیں جن میں نصارا کے عقائد باطلا مثل انکار وجود آسمان وجود آسمان وغیرہ درج ہیں ان کا پڑھنا بھی روا نہیں تو سکول دی کیڑی کتاب ہے بلکہ اردو دی ہن دے جے سامنے تواڈے سامنے چوتھی دی پرائمری گائیڈ میں کڈی ستویں دی اردو نہیں ستویں دی پنجاب سیکٹ بورڈ والے ان دے چ کھیل حرام نے شریعت چ کھیل حرام نے نبی پاک نے فرمایا کل اللہ المسلم حرام مسلمان کا ہر کھیل حرام ہے صرف تین جائے گا گھوڑ دوڑ گھوڑے دوڑانے گھوڑے دوڑانے جوا نہ ہوئے شرطہ نہ ہوئے صرف دوڑانے ماتے ریس کورس جائز کیتے بیٹھا ہوئے گھوڑ دوڑ تیر اندازی ترنا اور چوتھا یہ بھی آیا ہے کہ گھر دے اندر بال بچیاں نال کھیڈنا دل بہلا کھلونا اس تو علاوہ کہ ہر کھیل مسلمان دا حرام ہے تے سکول دی کتاباں کھیلاں نال بھریاں پیاں کہ نہیں ہوئے تے کھیلاں وی کیویں دیاں رنا والیاں او اکرام نیازی دی کتاب فزکس فزیکل ایجوکیشن کچھی پائی کھڑی ایک لاکھ آسمان نو ایک لاکھ زمین نو وچ دے پاڑے خدا ہی ملا دے کون ملا سکدا ہے او پاڑا جو ایڈا وڈا ہو جانا اور پارا ایڈا وڈا وکھان دیئے پئی ایک کھیل وچ تے ستویں دی اردو وچ کی والی بال اچھا ہن دلے بنان دے طریقے ویکھ والی بال دا کھیل دس دے آئن سارے قانون دسن بھی کیویں کھیڈنا ہے کی کچھ ہوندا ہے وچ آن کے نا دس دے پین نیٹ کی اونچائی کتنی ہو مردوں کے لیے اتنی اور عورتوں کے لیے وہ مرے ویخ دے صحیح زہر ملاون دا کنجراں دا طریقہ ویخ کھیڑ تے مرداں واسطے بھی حرام سی پر دلے بناون واسطے نال عورتوں کا نیٹ اتنا اونچا ہو تاکہ پردے جان تے باجی نو آکھڑ تو ادھروں کھڑو یہ تاں رنا کھیڑ دیاں پئیاں کھیڑ دیا تے ہور دلیا نے سنگ اگ دن تے جیڑا آندا ہے سکول جائے دے انہوں میں آکھاں گا اپنی باجی لیا نیٹ میں انہیں فوٹی لاواں گا ود نہ اسی ادھر اپنی باجی کھلاری اما کھلاری ادھر میں کھلواں گا اون دی باجی ہورا نال کھیڑ سکتی ہے میرے نال نہیں کھیڑ سکتی میری معافی صحیح آکھیا جی میری معافی میں غلطی کر بیٹھا میں تھک جاں میری واہ کو نہیں اتھے باقی صحیح گل جی نالے میں دلہ بننا ہے بےمان بننا ہے بےغیرت بننا ہے میں عورت غیر نو ویکھنا گوارا نہیں کردا میں تے ذرا ڈھیٹ کرنا واسطے گل پیا کرنا کیونکہ میرے کول انداز ہوئی ہے کل کے رضا آلہ حضرت کرم چلتا سی چشتی دی زبان چل دی ٹھیک ہے ایڈے بغیرت یہ کچھ ویکھ کے تے ملا پھیرا کھڑ جائے دے اور آلہ حضرت دے تم تلو آخری ہون حوالہ کیونکہ انہیں دیتا سی تے میں دینا انہیں دیتا سی ستائیسویں جلد چو کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں عزیزو اگر علم آخرت کے لیے سیکھتے ہو تو واللہ کہ فلسفہ آخرت میں مضر اور دنیا کے لیے تو یہاں بھی وہ بخیر وہ اس سے تو بہتر کہ مڈل پاس کرو کہ 10 روپیہ کی نوکری پا سکو اس نے کہا اس سے پتہ لگتا ہے کہ اعلی حضرت نے کہا جائز میں کہو بھائی مانا تینو کہڑے شیطان مفتی بنایا ہے تو اعلی حضرت لفظ نے سمجھائی پیچھے مسئلہ پہ چلتا ہے فلسفہ پڑھنا جائز ہے کہ حرام ہے فلسفہ یونانی فلسفے پڑھنے حرام نے کہ جائز نے تو اعلی حضرت اس سے کردے اندر بحث او فرماندے نے حرام ہے دسدے اوندے نے او فرماندے نے جے ایک مرو جے پڑھنا تے اس نال مڈل پاس چکرو تے نوکری تک راستی مل جانی ہے ہاں جی فلسفہ تے یہ بھی فائدہ نہیں دیندا اعلی حضرت دا مطلب ہے او جے کوئی آکھے او میں سود کھانا تے میں آکھاں او مرے جے سود کھانے تے سود نال تے سور چکھا توجہ نہیں فرمائی ہن کوئی چلو دے پتر ہی ہو سی جڑا سمجھے اے چشتی آندا سور کھانا جائے دے توجہ نہیں فرمائی یار میں کئی بار تقریر چ آکھیا جڑے سود کھاندے نے میں انہاں نوں آنا سود کھان نال سور کھا لو او دا مطلب کی ہے بھئی سود کھان دا گناہ وڈا ہے سود کھان نال او دا مطلب نہیں کہ سود کھانا ہی حلال ہے یار توجہ نہیں فرمائی یار اعلی حضرت دے فتوی دا اے ہوئی مطلب ہے کیوں جو سارے فتوی پہلو حرام ہو جاتا دین دن ایتھے آ کے اندر جائے دے او دا مطلب ہے کہ فلسفہ وڈا حرام ہے کیونکہ بڑے کفریات نو سکھ تے مڈل جڑی ہے اے اس نالوں چھوٹا حرام ہے او حرام دے اندر تقابل پہ کر دین اے نہیں پہ رکھ دے اے چاہے رہے سمجھ آگی کوئی نہ تے کنا تے واگن تے توڑ کے نو بخاوے جڑی میں تقریر کر چھڑی اعلی حضرت دا موضوع پورا ہو گیا بس فتاوی رضویہ چھو جو سنانا تھی تمہا چھڑی یہ سوال بعد پوچھو تقریر اندر پوچھنا ہے اندر یار سنگیو رمضان شریف آ رہا ہے تو صفحہ چاہی دیئن اعلان کرنا میں سمجھنا تو معیوب ہاں کیونکہ بندے پھر آکڑ لگ پہن دینے تو سمجھ دینے پتہ نہیں کی تو مولی فلان تو یہ وہ جنہوں اپنی بخشش دی بہانے دی کوئی لوڑ ہوئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو آٹا دیتا قبول چا فرماوے رمضان شریف آ رہا ہے تو صفحہ واسطے پیسے کٹھے کریا جی اگلے جمعے دے چھڑے سنگی نے پوچھا بھی پلوانی کرنا جائز ہے پلوانی کرنا جائز ہے کہ نہیں کبڈی کھیڈنا پلوانی کرنا سب حرام ہے اس وچ ہوندے نے ننگے گوڈے تو تنی تک چھپانا کھلے موٹے کپڑے نال جسم نو فرض ہے ویکھن والا لانتی ہے وکھاون والا لانتی اس واسطے سارے ننگے کھیڈدے نے اس واسطے سارا کم حرام نے ہاں اگر مطلب ہوے جسم ٹکیا ہوے انہاں کسا کھلے کپڑے دے نال تھلے تک تے پھر کشتی کھیڈنا اس نیت نال کہ تاکہ اساں مطلب اس دو کام ہوندے نے ایک تے بندہ اپنے جسم نو محفوظ رکھدا ہے پہلوان لوگ نا بدکاری تو دور رہندے دوسرا کوئی شری کام مطلب اے نیت شری ہوے اس طرح دی نیت صالح ہوے کہ میں ایک تے اپنا جسم بچاواں دوسرا اپنا جسم قائم کراں جے کتھلے اللہ تعالی کافراں نال جہاد دا وقت جتا تے پھر لڑ پاں تے اپنے واسطے نہیں اے نہیں کہ فخر غرور واسطے میں بندیاں نوں ٹاواں تے میدان وچ جتاں تے پیسے لواں اے حرام ہے اپنے ڈھانا تے اس نیت نال کھیڈنا حرام ہے ایمان سلامتی Allah کی رکھی بہو میمان مگیا بروئی مشوق دے منے سکھ نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے موڑے سکھ نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے پیاسا ہے تلواروں کھنے لگے اسے بنے ہو سچا عشق حسین علی دا علی دا سچا عشق حسین علی دا سر دے جڑے واقف نہیں سر دے